Anton Pan, lupul pocăit. Lupul părul își leapădă, dar năravul nu-și lasă. Un lup, dacă a îmbătrânit, într-o zi ce i-a venit, a vrut a se pocăi și faptele aș căi. Deci, cu acest al său gând, numele în câine schimbând, s-a smerit ca un bătrân și s-a băgat la stăpân să slujească într-un an la oi pe lângă cioban. Între acest chip dar slujind și oile în câmp păzind, într-o zi fiind lungit, o oaie l-a mirosit. El îndată și-a uitat că e în câine schimbat și apucând oaia de trup, o jertfind grab ca un lup. Ciobanul peste el dând și această faptă văzând, ce-ai făcut? L-a întrebat, câine bătrân și spurcat. Iar el smerit se uita și între acest chip s-a îndrepta. Eu, zise, fiind culcat, m-apucasem de visat. Oaia cum pășteam prejur, vin tocmai ca un fur pe la spate mă mușca și coada îmi îmbuca. Eu i-am zis odată mâr, i-am zis și altă dată bâr, dar ea tot mă supăra și nu se-a stâmpăra. Atunci și eu necăjit, cum o trânti? A murit și de frică să n-o vezi și să mă învinovățez, apucai de o mâncai și în burtă o băgai. Dar ciobanul nu glumi, dându-i una, l-a dormi. Scumpul. Peste un râu foarte mare și repede curgător, vrând să treacă oarecare scump de argint iubitor, mergând pe pod, cum se pare, unde a călcat n-a văzut, că atât s-a împiedicat tare cât drept în râu a căzut și început să strige în apă. Aoleu, mă nec, mor, vin o lume de mă scapă, dă mână de ajutor. Un pescar din întâmplare care a ci s-a aflat, spre acestui scăpare de grabă în râu s-a aruncat și, cu multă osteneală spre el tare, notând, l-a ajuns ca într-o clipeală, coraj dându-și strigând. Dă mâna încoaș mai tare! Întinde-o mai în grab, să te scap de necare! Fii cu coraj, nu fi slab! Pe dă-mi, auzind prin unde, scumpul mult s-a supărat. Nu-ți dau nimic, îi răspunde, și în adânc s-a cufundat. Alecu Donici, Grierul și Furnica. Grierul în desfătare, trecând vara cu cântare, deodată se trezește că afară viscolește, iar el, de mâncat, nu are. La vecina sa Furnica, alergând, cu lacrimi pică și se roagă să-i ajute, cu hrană să-l împrumute, ca de foame să nu moară, numai până la primăvară. Furnica l-au ascultat, dar așa l-au întrebat. Vara, când eu adunam, tu ce făceai? Eu cântam în petrecere cu toți. Ai cântat? Îmi pare bine. Acum joacă dacă poți, iar la vară, fă ca mine. Racul, Broasca și Știuca. Racul, Broasca și o știucă, într-o zi s-au apucat de pe mal în iaz să aducă un sac cu grâu încărcat. Și la el tot se înhamă. Trag, întind, dar eu de seamă că sacul stă neclintit, căci se trăgea neunit. Racul înapoi se da. Broasca tot în sus salta. Știuca foarte se izbea și nimic nu-i sprăvea. Nu știu cine-i vinovat, însă, pe cât am aflat, sacul în iaz nu s-au tras, ce tot pe loc au rămas. Așa e și la omenire, când în obștii nu-i unire. Leul l-a vânat. leu, lupu, vulpea și câinele odat, ca niște buni vecini, s-au fost alcătuit cu toții întrunit să umble la vânat și ce vor căpăta să împartă măsurat. Se întâmplă dar că vulpea întâi un cerb frumos au prins și adunând pe toți ai săi spre jertfă l-au întins. Acum e treaba mea, băieți, le zise leul lor. Voi trebuie numai să vedeți cum eu împart ușor. Și dispicând îndat pe cerb în patru părți, au zis, aceste sunt frățeștile bucății. Și iată, ce-ntâi e partea mea de frate, al doilea, pe drept, ca a unui leu se cade. Și ace al triile, tot mie se cuvine, precum voi știți prea bine. Iar de al patrele, oricare s-ar atinge, pe loc îl voi învinge. Două poloboace. Un poloboc cu vin mergea în car pe drum încet și foarte lin. Iar altul cu deșert las că venea mai tare, dar și hodorogea, făcând un vuiet mare, încât cei trecători în laturi toți fugeau atunci când el folos nimica n-aducea. Asemine în lume, acel ce tuturor se laudă și spune, întrebi puțin sporește, iar cel ce tace și treabă face, acela purure mai sigur străvește. Grigore Alexandrescu, câinele și măgarul, cu urechea pleoștită, coada între picioare, câinele, trist și jalnic, mergea pe o cărare. După îndestul umblet, iată că îl întâlnește un măgar și îl oprește. Unde te duci? Îi zise. Ce rău ți s-a întâmplat? Știi, parcă te-a plouat, așa stai de mâhnit. Dar sunt nemulțumit. La împăratul leu în slujbă m-am aflat, însă purtarea lui, de slobot o spui, m-a silit în sfârșit să fug, să-l părăsesc. Acum cata alt stăpân, bun, unde să-l găsesc? Numai de atât te plângi? Măgarul întrebă. Stăpânul ai găsit, îl vezi de față stă. Vino numai decât la mine să te bagi, eu îți făgăduiesc, nu rău să te hrănesc, nimic n-o să lucrez, nici grijă n-o să tragi. La propunerea sa, câinele i-a răspuns. Ascultă-mă să-ți spui, e rău a fi supus la oricare tiran, dar slugă la măgar e mai umilitor și încă mai amar. Lupul moralist. V-am spus, cum mi se pare, de nu-ți fi uitat, că lupul se întâmplase să ajungă împărat. Dar fiindcă v-am spus-o, voi încă să vă spui ceea ce s-a urmat sub stăpânirea lui. Auzind împăratul că în staturile sale fac năpăstuiri multe păroși dregători, că pravila stă în gheare, că nu e deal sau vale unde să nu vezi jertfe mai mulți prigonitori, porunci să se strângă obștească adunare lângă un copac mare, căci vrea pe unii alții să-i cam dojenească și în puține cuvinte să le aducă aminte datoriile lor. Toți se înfățișară. Și înălțimea lupească începu să vorbească cu un glas dojenitor. Domnilor de tot felul, bune sunt astea toate, datoriile slujbei astfel le împliniți. Nu aveți nici sfială, nici frică de păcate, să faceți nedreptate și să năpăstuiți. toate slujbele voastre, țara vi le plătește. Încă pe la soroace câte un dar vă face, dar raua nărăvire ce o aveți din fire nu se tămăduiește. Vedeți cu ce morți grele se isprăvesc din lume și cum lasă rău numea cei care fac rele. Gândiți-vă că poate veți da cuvânt odată la înalta judecată. Gândiți-vă la suflet și luați de la mine pildă a face bine. Ăsta cuvânt minunat pe care domnul Lup auzi că l-a învățat, trecând pe lângă sat, la ziua unui sfânt, când preotul citea și propoveduia, pe mulți întregători să plângă i-a îndemnat. E, ce ați hotărât, jupânii amplaiați? Oare o să vă îndreptați? Îi întreba atunci înălțimea îmblănită ce purta o manta de oaie jupuită. Spuneți, o să schimbați purtarea vocea proastă? Să trăiți la mulți ani, dobitocia voastră, răspunse un vulpoi în slujbe răudat. Ne poate fi iertat să vă întrebăm smerit, ne vreți a ne arăta de unde ați cumpărat postavul de manta? Când mantaua domnească este de piei de oaie, atunci judecătorii fiți siguri pe despoaie. Boul și vițelul. Un bou, ca toți boii, puțin la simțire, în zilele noastre de soartă ajutat și decât toți frații mai cu osebire, dobândind cireadă un post însemnat. Un bou în post mare, drept cam ciudat vine, dar asta se întâmplă în oricare loc, decât multă minte. Știu că e mai bine să ai totdeauna un dram de noroc. Așa da vieței veselă schimbare, cum și de mândrie boul stăpânit, se credea că este decât toți mai mare, că cu dânsul nimeni nu e potrivit. Vițelul, atunci plin de bucurie, auzind că unchiul s-a făcut boier, care clăi sumă și livez o mie, mă duc, zise îndată, nițel fân să-i cer. Fără a pierde vremea, vițelul pornește, ajunge la unchiul, cearcă a intra, dar pe loc o slugă vine și-l oprește. Acum doarme, zice, nu-l poți supăra. Acum doarme. Ce fel, pentru întâia dată, după prânz să doarmă, obiceiul lui era să nu șează ziua niciodată. Ăsta somn nu prea-mi place și o să-i o spui, ba să-ți cauți treabă, că mănânci trânteală. S-a schimbat boierul, nu e cum îl știi, trebuie înainte să mergi cu sfială primit în casă dacă vrei să fii. La o mușicie atât de mare, vițelul răspunde că va aștepta, dar unchiul se scoală, pleacă la plimbare, pe lângă el trece fără a se uita. Cu mâhnire toate băiatul le vede, însă socotește că unchiul a orbit, căci fără îndoială nu putea crede că buna sa rudă să-l fi ocolit. A doua zi, iarăși prea de dimineață, să-i găsească vreme la dânsul veni. O slugă ce afară îl vedea că îngheață ca să-i facă bine de el pomeni. Boierule, îi zise, așteaptă afară ruda dumitale, al doamnei vaci fiu. Cine? A mea rudă? Mergi de-l dă pe scară. N-am astfel de rude și nici voi să-l știu. Privighetoarea și măgarul. Nenorocita privighetoare cânta în pădurea ei durere. Și toată firea de ascultare, tot împrejurul era tăcere. Alții în locul mi-ar descri poate acele tonuri neimitate, glasul acela mlădietor, ce contorsură lină, ușoară, treptat se urcă și se coboară, plin de simțire, plin de amor. Eu vă spun numai că despărțirea și suvenire pline de jale, că nedreptatea, nelegiuirea era sujetul cântării sale. Un măgar mare ce-o ascultase și ca un aspru judecător capul plăștise sau ridicase câte o ureche în semn de favor, ieși înainte să-i dea povață și cu o neroadă încredințare, am fost, îi zise, aci de față, dar zău nu-mi place a ta cântare. Cu toate acestea am nădești bune, de nu-ți pare lucru prea greu la niște reguli a te supune, luând de pildă cântecul meu. Atunci începe cu bucurie un cântec jalnic și necioplit, încât de aspra lui armonie toată pădurea s-a îngrozit. Privighetoarea fără sfială zise, povața e în zadar, căci de-aș urma-o, nu e îndoială că eu în locuț aș fi măgar. Câinele și cățelul. Ah, cât îmi sunt de urâte unele dobitoace, cum lupii, orșii, lei și alte câteva, care cred despre sine că prețuiesc ceva. De se trag din neam mare, asta e o întâmplare. Și eu poate sunt nobil, dar s-o arăt nu-mi place. Oamenii spun adesea că în țări civilizate este egalitate. Toate iau schimbare și lumea se cioplește. Numai pe noi mândria nu ne mai părăsește. Cât pentru mine unul fiește cine știe, coam de bucurie. Când toată ligioana, măcar și cea mai proastă, câine s-a dea, îmi zice, iar nu domnia voastră. Așa vorbea de unezi cu un bou oarecare, Samson, dulău de curte, ce lătra foarte tare. Cățelul samurache, ce ședea la o parte ca simplu privitor, auzind vorba lor, și că nu au mândrie nici capriții de șarte, se apropie îndată să-și arate iubirea ce are pentru ei. Gândirea voastră, zise, îmi pare minunată și sentimentul vostru îl cinstesc, frații mei. Noi, frații tăi, răspunse Samson plin de mânie, noi, frații tăi, potaie, o să-ți dăm o bătaie care s-o pomenești. Cunoști tu cine suntem și ți se cade ție, licea nerușinată, astfel să ne vorbești? Dar ziceați? Și ce-ți pasă? Te întreb eu ce ziceam? Adevărat, vorbeam că nu iubesc mândria și că urăsc pe lei, că voi egalitate, dar nu pentru căței. Aceasta între noi adesea o vedem și numai cu cei mari egalitate vrem. Cincinat Pavelescu, Trandafirul și Stejarul. Cel mai obraznic din stejari certa modestul trandafir. Zău, de îndrăznala ta mă mir, cu mine tu să te compari? Cu vârful meu eu sparg azurul și sunt prieten cu vulturul și trunchiul meu nu sunt în stare trei oameni să-l coprindă. Ar trebui să mă admiri. Așa e. Dar tu faci doar ghindă și eu fac trandafir. Bradul și firul de iarbă. Un brad înalt, semeț, voinic, privind un fir de iarbă mic, zicea îngânfat, în 10 ani cât m-am suit, sărmane fir nenorocit, și tu ești tot cum te-am lăsat pe când alături petreceam. În umbra ta necunoscută abia cu o palmă te întreceam și astăzi te întrec cu 100. Și vezi, sunt bun că mi-amintesc și am drept să fiu orgolios că ce ai rămas atât de jos. Abia, abia te mai zăresc. Firul de iarbă îi zise, bine, ești mai înalt, e drept, vecine. Și totuși, între noi îmi pare că e grozavă asemănare. Oricât te înălța în vânt, cu fruntea în nori sau în lumină, o, nu uita, ai rădăcină tot ca și mine în pământ. George Ranetti, Biju și Grivei. Biju, o mică javră care nu avea capul mult mai mare decât un glonț, avea în schimb părul cârlionț și în jurul gâtului avea o panglicuță ce susținea o tinichea de acelea ce pentru o băncuță se vând oricui la primărie. Biju, cuprins de fudulie, cu sur al celor mititei, apostrofă plin de dispreț pe camaradul său Grivei, care n-avea nici părul creț și nici la gât medalie. Era un câine țărănesc, voinic și mare în talie. O, mon cher, eu te compătimesc, grăi Biju, foarte îngânfat. Fidon, tu nu ești decorat, nici parfumat și nici frizat. Grivei, cu vocea cea mai calmă, răspunse astfel la sudalmă. E mai oblu, june Filfizon. Căci ce făcuși tu? Ce ispravă să-ți iei o mutră așa grozavă? Știu că faci slujă într-un salon și mai faci încă murdării pe scaune și pe covoare. Da, altceva? Ce poți? Ce știi? Ce rost ai tu pe lume, oare? Eu, da, sunt un dulău urât, fără medalie la gât, eu nu mănânc din farfurie, trăiesc în neagră sărăcie, dar stau de pază neclintit lângă stăpânul meu iubit și îi sunt un prieten credincios. Eu, da, nu știu să fac frumos. Știu să veghez și știu să latru și nu mi-e frică nici de patru când or veni cu gând păgân să prade noaptea pe stăpân. Așa vorbi Grivei. Monsieur Biju a șters-o în grabă de frică să nu-i trag o labă. Și acum, cititor, de vrei, poți trage orice morală din povestirea mea banală. De pildă, pot să presupui că domnișorul Biju nu-i decât un moftangiu de acei ce smeșter doar să lingușească. De când dulăul de Grivei e muncitorul harnic care, lipsit adesea de mâncare și totdeauna de trofie, din viață doar de atâta știe, de jertfă și de datorie. Gheata și Șoșonul. În ziua de... Dar ce importă data? Un biet șoșon voi a convorbi cu gheata. Aceasta își ciuli urechea și cu dezgust privind perechea de șoșoni, o tocmai noi, plin de praf și de noroi, zise... Mi se pare că îndrăzneala ta, Șoșon, e mare. Nu vezi cât ești tu de bocciu și de murdar, pe când fasonul nici libiu podoabar fiind un galantar. Pingeaua mea-i curată, am piele delicată și ascuțit bot am, căci sunt de mare neam. Pe când tu stai afară cu slugile la scară, eu intru în saloane, mă plimb printre cucoane, la bal și în faivoclocuri, cu luichez, prin tocuri sunt rudă, prin bizeț port numele de mare preț al lui Bizet, compozitorul, care a cântat oreadorul. Dar ascultând șoșonul acest limbaj semeț, așa-l amărât tonul de suveran dispreț cu care-i vorbi gheata ingrata, încât rămase ca năuc. și în negrăita lui durere pleznituiau două artere de cauciuc. Cizmarul, grabnic fiind chemat, subita moartea constatat și niciun fel de doctorie n-a mai putut să reînvie. Numai după ce a murit, trufașa gheată a simțit ce greu e când nu ai șoșon să mai duci viață de salon. Numai atunci a priceput ce mari servicii i-a făcut șoșonul, care, dacă a fost la înfățișare așa de prost, e pentru că o ocrotise și prin noroi și prin zăpadă și în locul ietei el primise toată mocirla de pe stradă. Nicolae, YouTube channel. Tudor Arghezi, tâlharul pedepsit. Într-o zi, prin asfintit, șoaricele a îndrăznit să se creadă în putere a prăda stupul de miere. El intrase pe furiș, strecurat pe urdiniș. Se gândea că o albină e slabă, mică și puțină, pe când el, hoț și borfaș, lângă ea e un uriaș. Nu știuse că nerodul va da ochii cu norodul și-și pusese în cap minciuna că dă în stup de câte una. Roiul, cum de la zărit că a intrat, l-a copleșit. Socoteală să-i mai ceară? Nu, l-au îmbrăcat cu ceară de la bot până la coadă, tăbărâte mii, grămadă, și l-au strâns cu meșteșug încuiat ca într-un coșciug. Nu ajunge, vreau să zic, să fii mare cu cel mic, că puterea se adună din toți micii împreună. Cuiul. Într-o vreme, la început și într-un leat nemaiștiut, care nu pot să însemn, casele erau de lemn și urucile de scânduri, ca și azi, întinse rânduri, puse strâmb și cap în cap și proptite cu proțap. Dar zburau cu fiecare vânt mai tare case, garduri și pături. Și în timpurile toate grijile erau destule. Le adunai împrăștiate și începea din nou și iar truda muncii în zadar, ca să scol din clătinare iarăși doagere în picioare și din nou să le anin cu temir ce rădăcini. Năzrăvan, cum altul nu-i, un băiat al nimănui născoce atunci un cui și l-a scos și a arătat. Cuiul nou o săptămână a umblat din mână în mână, a fost strâns și pipăit, pus pe limbă, mirosit. Niciun om nu înțelege cuiul țeapăn cum să lege fără funii și curele scândurile între ele. Năzdrăvanul și golanul îl înfipse cu ciocanul. Zice unul: dragul meu, așa cui făceam și eu, poate chiar mai dichisit, însă vezi, nu m-am gândit. George Topârceanu, leul deghizat. Leul s-a îmbrăcat odată într-o piele de măgar, să colinde țara toată din hotar până în hotar, ca să vadă cum se poartă lupii, mari dregători, cu noroadele blajine de supuși rumegători. Deci, trecând el într-o seară la o margine de crâng, ca un biet măgar nătâng, niște lupi, cum îl văzură, se repet la el pe loc și într-o clipă îl înșfacă grămădindu-l la mijloc, să-l dea strașnic în tărbacă. Stați, mișeilor, ajunge, că vă rup în dinți acuși, strigă leul, apărându-și pielea cea adevărată. Astfel vă purtați voi oare cu iubiții mei supuși? Lupii, cunoscându-i glasul, îndărăt s-au tras pe dată și de frică se făcură mici ca niște cățeluși. O, măria ta, iertare, zise cel mai diplomat. Semănai așa de tare cu un măgar adevărat. Boierul și argatul. Un boier, călare pe o frumoasă iapă, trebuind să treacă într-un loc o apă peste o punte îngustă, și fiind grăbit, și-a chemat argatul și i-a poruncit: ia-mă în spate iapa și mi-o trece apa. Nu pot, zise omul lăsând nasul în jos. Făcu boierul foarte mânios. Leneșul la toate zice că nu poate. Marcel Breslaș, cine-o fi? Ascultați o ghicitoare. Cine stă pe o creangă sus și nu-i zburătoare? Cine toarce fără fus și fără fuioare? Nu știi? Cine doarme dus după ce și-a dus și-a pus colăcelul alb la soare, rumenindu-l în dogoare, pe acoperișul roșu între streașină și coș? Mai întreabă, cine oare calcă veșnic sub picioare perine de puf ușoare? Doar încearcă să te așezi pe o perniță și ai să vezi, măre, cum te mai înțepi. N-are fulgi în ea, ci țepi. Nici acum nu pricepi. Cine poartă toată vara coș cu geamite, cu joc, și nu-i leapă de povara nici la treabă, nici la joc? Ba mai stă și lângă foc. Ei, nu urmești din loc deloc? Cine are zilnic treabă, deși nu e croitor, cu un ghem și cu un mosor, și le caută de zor pe covor și sub covor? Mai întreabă! Cine, ai putea să-mi spui, e moșneac de când e pui, că se poartă prin viață, chiar din leagăn, cu musteață, colilie și semeață, de-ai jura că bărbierul i-o sucește așa cu fierul? Încă tot nu știi? Acuș te pun socot pe drumul bun. Spune-mi, cine prinde muște și nu trece drept nebun? Ba, nici nu-i măcar ținut, nici făcut de rău crescut, când îți scoate limba, ori... cască-n public uneori. Nici acum? Ce să-ți mai spun? Cine spală dimineața pieptul, mâinile și fața, fără apă și săpun, fără peri, nici prosop pregătite în acest scop? Știu eu, strigă un puștan. Ori e muță, ori motan, ori pisică, ori cotoi, ori un cotoșman de soi. Ia ca nu... E un pisoi. Cucu și Turturica. Cucu, pasăre ciudată, nici tu mamă, nici tu tată, ci orfan din naștere, dat în grijă și sub scut unei paseri maștere, părăsit de la început, a crescut cum a putut. N-a fost nimeni să-i arate câte sunt în lume toate și să-i spună cum le cheamă, cum ar fi făcut o mamă. Nici să-i pună învățătură ca o hrană vorba în gură. Nu l-au învățat decât tu ești cucu și atât. Asta știe, asta spune. Face codrul să răsune tot chemându-se pe nume, parcă ar fi singur pe lume. El se cheamă, el răspunde, ori și când și ori și unde. Toată ziua ca năucu, cucu, cucu și iar cucu. Din potrivă, Turturica, mult s-a mai trudit mămica și-a învățat-o cât putu. Nimeni nu e singur, nu, singură nu ești nimica, printre alții ești și tu. Și de atunci amititica strigă toată ziulica, tu, tu, tu, și iarăși tu. Ariciul cu un picior scrântit. Mare om ar fi ariciul dacă n-ar avea un viciu. Prea se crede însemnat, prea se crede împărat și prea umblă înțepat. trece alaiul lui pe uliți străjuit de mii de suliți. Și pe cine îl întâlnește, hait, îl ia la trepăzește. Dă-te încolo și fă-mi loc, că acum mă fac foc și ai să zici că n-ai noroc. S-a învățat lumea cu el că e răul tăcios de fel. E destul să-l vezi în zare ca să apuci altă cărare. Să vă spun o întâmplare care nu-i întâmplătoare. Un arici, mai an pe vară, își scrântise un picior și acum trăgea să moară sub o tufă de mohor. Mă doare, vai, mă doare, și ce sete, și ce soare, la o apă curgătoare, cum să ajung în trei picioare? Fraților, săriți, vă rog, nu vedeți că sunt olog? Dau un dinte, dau o țeapă pentru un pahar cu apă. Hei, Vlad Țepeș, ciripi dintr-un șanț un pui de drofie. Cine crezi că ar îndrăzni de culcuș să ți se apropie? Ai uitat că până ieri te păzeai cu ieniceri care dau să ne împungă cât era ziua de lungă? Aferim, bre ieniceri, ne ferim de neplăceri. Geaba plângi, geaba bocești, nimeni nu-ți aduce apă. Toți se tem că-i tragi în țeapă, chiar așa bolnav cum ești. Stai și tu acum pe ace. Nu-ți prea place? N-am ce-ți face. Cine a fost supărăcios și ursuț și urâcios, poate să strige până mâine cum faci tu. Săriți că mor. N-o să sară niciun câine ca să-i vină între ajutor. Nu găsește la nevoie nici cât Robinson Crusoe, care în țara nimănui nu s-a dus de voia lui. Și tot a găsit pe mal un băiat și un papagal. Dar tu, răule arici, n-ai tovarăș, n-ai amici, nici aiurea, nici aici. Ce-ai cătat, ți-ai și găsit. Ai să mori cum ai trăit. Poate acum ai să pricepi când de jumătate stârf. Nu există în lume țepi care au un singur vârf. Sunt cu tine mulți de-o teapă, nu le vine prea ușor târgul snoabii să-l priceapă. Dar de vor sau de nu vor, toți țepoșii se înțeapă până la urmă în țeapa lor. Ionel Gologan, Luceafărul și Licuriciul. Luceafărul de seară, pe boltă strălucind, îmbracă toată firea în raze de argint. Și un licurici rostește din margine de drum. Doar noi, iubite frate, lucim în noapte acum. Mărețul astru al nopții, cu un surâs candid, i-a spus: te crezi lumină? Să știi, nu te desfid. Iar luna, ce fusese ascunsă după nor, interveni și dânsa în convorbirea lor. Văzând că pâlpâirea puțin fosforescentă îl face să nu aibă poziție decentă, spre licurici privește și zise răspicat: scripe și tu, nițel, e fapt necontestat. Tu licărești în iarbă, luceafărul pe cer. Dar care-i diferența? Vei înțelege, sper. Să știi că în lumea întreagă oricine prețuiește cât e de lungă raza prin care strălucește. Și astfel se desprinde că nu e așa de greu să-l distingi de un geniu, de un vanitos pigmeu. Preșul și covorul. Un covor de Buhara, înflorat, culor pastel, se răsti în legea sa la un preș de lângă el. Drept să-ți spună, mi-e rușine, faptul e de neiertat că în casă, lângă mine, tu ești veșnic așezat, toți te calcă în picioare, ești snopit cu bătătorul, iar eu, știe fiecare, mângâiat cu aspiratorul. Nimeni nu te bagă în seamă, toți te umplu de noroi, când pe fața mea și-o scamă poate naște tărăboi. ce n-aș da să pot scăpa de vecinătatea ta? Preșul fără semeție i-a răspuns: e adevărat, ești frumos, dar lumea știe că doar eu te țin curat. Copacul și pădurea. Un falnic și stufos stejar, crescut pe o colină, solitar, se bucura că de pădure el se găsește mai departe, iar soarele cu nimeni nu-l împarte. Și-a strigat pe limba lui cu vanități deșarte să-l poată auzi copacii strânși deoparte. Fârtaților, ce stați înghesuiți, zadarnic între voi toți șușotiți, să știți că bârfa voastră pe mine nu mă doare. Da, sunt drăzleț, dar mă răsfăț la soare și orice adiere a blândului zefir îmi scaldă în valuri frunza, în sunet de clavir. Intervenind duioasă ca mama către fiu, mi-e greu, i-a zis pădurea departe, să te știu. Copacii la oaltă sunt negreșit mai tari. Secretul ți-l pot spune, ei toți sunt solidari. În vremurile grele, pe viscol sau furtună, primejdea o înfruntă mai lesne împreună. Dar nu sfârșise bine pădurea de vorbit, și o cruntă vijelie deodată s-a pornit, iar un vârtej năprasnic stârnit de un strașnic vânt trânti cu a lui putere stejarul la pământ. Pădurea neclintită începea fremăta și în jale-i fără margini prin frunze adânc ofta. Copacul ce cu fală deoparte sta răzleț spre cer nu-ndreaptă vârful ca până ieri semeț. Morala seculară e clară, cel ce stingher e piere. Drumețul și eucaliptul. Un biet drumeț dorea a vidră coare. Agale pe la tropice trecând, scăldat din plin de razele de soare, ce-l încinceau mai strașnic ca oricând. Deodată însă i-a apărut în cale un arbore gigant, cum altul nu-i. Și bucuros grăbi să-i stea la poale, să-i soarbă lacom toată umbra lui. Sub eucalipt se-ntinse încrezător. Dar fai, se pierde umbra mult râvnită de parcă a uneltit vreun vrăjitor, ce-o irosea clipită cu clipită. Uimit, el o privește cum dispare și faptul-i pare supranatural. Dar la amiază, razele de soare ard frunzele ce nu stau vertical. Și socotind că pomul egoist, drumețul în sinea lui își zise trist: pe arșiță, copacul acesta mare nu-l folosește, iată, la nimic, de vreme ce el nu ne dă răcoare, nici cel puțin atât cât unul mic. Tot astfel și în lume, din păcate, ca în fabula de față, mulți mai sunt. Cei imitând copacul n-au dreptate, nevrând să lase umbră pe pământ. Carbonele și diamantul. Un diamant, impozant, măsurând în greutate, nu mai știu câte carate, zise mândru spre cărbune. Spune, oare cine fi de vină că suntem într-o vitrină împreună așezați? Crezi cumva că suntem frați? Iar huilă, cam sfios, i-a răspuns politicos. De ce printre minerale stau alături de matale? Suntem amândoi carbon. Ba, pardon, tu ești negru și urât și mai mult decât atât. Văd că nu-ți dai seama bine. Negriciosule, cu mine chiar de-am fi la fel de tari, cum puteți să te compari? Nu vezi ce structură fină e în făptura mi cristalină? spuse mândrul diamant, pe un ton cam arogant, iar cărbunele lezat, pe moment i-a replicat. Bine ar fi să-ți amintești, pe când tu doar strălucești, eu prin flacărea mea vie, lumii dărui energie. Drept e că nu doar splendoarea poate garanta valoarea. Aurel Baranga, Fabula ingratitudinei. Cucul leneș și hain pune ou în cuib străin și se vaită în aprilie că a rămas fără familie. Și se plânge ca netotul că l-a părăsit nepotul. Țipă, urlă, cucu, cucu! Și e fără, caneucu. Singur cuc, pustiu, stingher, ce morală să-i mai cer? Fabula meditației. Ce mare lucru e prudența, ce importanță are experiența, filozofa un șoarece. Și-l înțeleg, deoarece întreaga lui morală asupra fricii o făcea din burta pisicii. Microfabulă. Zise stiloul către pană: ești o fosilă antediluviană. Se poate, dar cu asemenea condei au scris Dante și Cornei. Iar adevărul e atât de viu că subscriu. Fabula criticei. Urât și slut mi-a fost omul limbut, afirma cu voce tare o ciocănitoare. Iar eu vă declar că sunt exasperat de omul încăpățânat, răgea un măgar. Ce să mai spun de laș, făcu dezgustat un iepuraș. Și uite așa, din paleolitică facem morală și critică. Stelian Filip, leul și țânțarul. Un țânțar firav fără pereche, leului intrase în ureche și-i striga mergând prin junglă îndoi. Ho, ho, ho, ho, ho, ia privește cum fug toți de noi! Copilul și trandafirul. De ce, mărite trandafir, de câte ori îmi dai o floare pe care știi că ți-o admir, mă înțepi în deget și mă doare? Îți spun și ai mei admiratori să-mi ierte nedelicatețea, durerea face uneori să vezi mai bine frumusețea. Fabula perspectivei. Un copil zicea: ah, te-aș tăia, nu ia, să te fac un bici cu plici de arnici, că în grădină tot nu ai rost socot. Dar când se cuteze trupul să-i reteze, prinse cu uimire un glăscior subțire: oiule de om, nu-s nuia, sunt pom, de privește mai bine, mere am pe mine. Cat în viitor, ca să le vezi ușor. Zborul brotacului. Strigă brotacul sus pe o mătrăgună: oh, la revedere, gata, zbor în lună, mă costă doar un salt mai a cătării, sunt numai nerv din cauza încordării. Și se avântă teribilul brotac spre luna care se vedea în lac. cocoșul și vulpea, de la Fontaine. Pe creanga lui, părând că dormitează, cocoșul cel isteț mereu veghează. Frăție, zise vulpea, pițigăindu-și glasul, sunt fericită că a venit și ceasul cel jinduit de la o vreme încoace să fie pace între dobitoace. Sunt prima care te înștiințez, coboară să te îmbrățișez. Doar vezi și tu de bună seamă s-ai sprăvit cu vechea teamă. Umblați pe unde veți pofti ca niște frați de-acum vom fi. Dar hai, că uite, mă grăbesc să-ți dau sărutul meu frățesc. Isteț, din vârful unei creci, cocoșul nostru o salută spunând: nu-i veste mai plăcută ca vestea mult-doritei păci. Sunt fericit și îmi pare bine că întâi o aflu de la tine. Dar uite, văd în zare că vin ca o furtună și doi ogari, pe semne cu aceeași veste bună. Azi lasă-le încolo de treburi toate, baltă, că până una alta am să cobor și eu, ne-am bucura îndată cu toții la olaltă. Oh, e prea târziu, n-am vreme, zău, pe cuvântul meu. Și-a pornit mânată ca de streche. A râs grozav cocoșul, văzându-i astfel zorul, căci e o plăcere fără de pereche când izbutești să înșeli înșelătorul. Nicolae, YouTube channel.